پھر فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے دیکھا نہیں بنی اسرائیل کے سرداروں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے؟ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال بعد کا ہے۔ ملأ، میم لام حمزہ، ملأ کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، اور الملأ کا مطلب ہے سردار۔ سرداروں کو ملأ کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایسے لوگ جو دوسروں کے دلوں اور نگاہوں کو ہیبت اور روب سے بھر دیتے ہیں، یا اپنی شان و شوکت سے بھر دیتے ہیں، یعنی آب و تاب سے بھر دیتے ہیں۔ الم تر الی الملأ، کیا تم نے دیکھا نہیں طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کتنا بعد؟ 300 سال بعد۔ کیا ہوا تھا؟ اذ قالوا لنبی لهم، جب انہوں نے کہا تھا اپنے نبی سے، کیا کہا تھا؟ ابعث لنا ملکا، مقرر کرو ہمارے لیے ایک بادشاہ۔ بادشاہ کا لفظ جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میم لام کاف اس کا روٹ ہے، ملک کے معنی ہوتے ہیں صاحب اختیار، صاحب اقتدار، جس کے پاس اقتدار ہو، اختیار ہو۔ یہ اقتدار دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک ہے مطلقاً یعنی مکمل اقتدار، جیسے کسی بادشاہ کا ہوتا ہے، یا پھر محدود اختیار، جیسے کسی امیر لشکر یا سپہ سالار کا ہوتا ہے۔ تو نبی کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک اور بادشاہ کی جو بات کی، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کیا جائے، کیونکہ وہ نبی جو تھے اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ قالا، تو نبی نے کہا، حل اسیتم، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم، ان کتب علیکم القتال، کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی، مقرر کر دی گئی، اللہ تو قاتلو، کہ تم جنگ نہ کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں جنگ کرنے کو کہا جائے اور جنگ مقرر ہو جائے اور سپہ سالار بھی مل جائے اور پھر تم نہ لڑو۔ قالو، کہنے لگے، وما لنا، کیا ہے بھلا ہم کو، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہم اپنے گھروں اور اپنے بچوں سے نکالے گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی حالت، ان کی شرک و بدعت اور ان کی گمراہی کی وجہ سے ایسی ہو چکی تھی کہ جو ان کے پڑوس کی اقوام تھی وہ ان پر حملہ آور ہوئی، اور ان کے مال و اسباب لوٹ لیے گئے، اور ان کو بہت ذلیل و خوار کیا گیا۔ تو اپنی اس ذلت اور اپنی اس خواری کا بدلہ لینے کے لیے یہ لڑنا چاہتے تھے۔ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہم اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیے گئے۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن پھر ہوا وہی جو نبی کا خدشہ تھا، جب ان پر جنگ فرض کی گئی، تولوا، تو وہ منہ موڑ گئے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیهم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ طالوت کا لفظ جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا معنی ہے لمبا تڑنگا، یعنی بہت لمبا شخص۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بنیامین کے قبیلے میں سے تھے، جو بنی اسرائیل کا سب سے چھوٹا قبیلہ تھا۔ تو اس قبیلے کے کسی شخص کی بالادستی قبول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو مقرر کیا, قالو کہنے لگے, اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا, اس کی بادشاہت کیسے ہو سکتی ہے ہم پر؟ بہت حیران ہوئے, وہ ہم پہ بادشاہ بنایا گیا ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ, حالانکہ ہم بادشاہت کے اس سے بڑھ کے حقدار ہیں. کیونکہ اپنے اندر تکبر اور بڑائی کا جو خیال سمایا ہوا تھا, تو اس لیے کسی دوسرے کی بڑائی کو قبول کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اور وجہ کیا بتائی؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, اس کو تو مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی, اس کو تو مال میں سے بھی کچھ نہیں ملا. جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں ان کے نظریات اور خیالات اسی قسم کے ہوتے ہیں. وہ کسی کی بڑائی کو دیکھتے وقت یہ دیکھتی ہیں کہ اس کے پاس مال کتنا ہے. بنی اسرائیل پر بھی چونکہ اس وقت زوال آ چکا تھا اخلاقی طور پر اور اعمال کے اعتبار سے اور پھر سیاسی اعتبار سے بھی, لہذا وہ سپہ سالار میں کیا خوبی تلاش کر رہے تھے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے. حالانکہ ایک سپہ سالار کی اصل خوبی کیا ہونی چاہیے؟ کہ اس کے پاس قوت کتنی, صلاحیت کتنی. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم, نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے اس کو تم پر چنا. ظاہر ہے کہ وہاں الیکشن تو نہیں تھے, اگر ہوتے بھی تو وہ پھر کیسے شخص کو چنتے؟ جیسے ہماری قوم چنتی, کسی بھی امیدوار کو منتخب کرنے کے لیے کیا دیکھا جاتا ہے؟ اس کے پاس مال کتنا ہے. اور وقتی طور پر اگر کوئی اپنا مال بانٹ دے ان میں, چاہے پانچ پانچ روپے ہی کیوں نہ دے دے, تو وہ آسانی سے ووٹ خرید سکتا ہے. بہرحال فرمایا اللہ نے اسے تم پر چنا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور اس کو علم اور جسم دونوں میں وسعت عطا کی, یعنی جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہے اور علم کے اعتبار سے بھی. اور ایک سپہ سالار میں یہی دو خصوصیات ضروری ہیں. قیادت مال کے بغیر بھی ہو سکتی, لیکن علم اور جسم کی قوت کے بغیر قیادت ممکن نہیں. ایک شخص جو خود مریض ہو, ایک شخص جو خود جاہل ہو, ہاں وہ کتنا ہی مالدار ہو, وہ دوسروں کی خدمت اور مدد کیا کر سکتا ہے؟ دوسروں کی رہنمائی کس طرح کر سکتا ہے؟ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ, اور اللہ اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اسے تم سے مشورہ نہیں کرنا, تمہاری مرضی کے مطابق نہیں کسی کو چننا, وہ جو چاہے کرے. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ واسع علیم, اللہ وسعت والا ہے, علم والا ہے. اس کے فیصلے علم کی بنیاد پر ہوتے ہیں, ان کی خاص حکمتیں ہوتی ہیں. وہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں. وقال لهم نبیهم, اور ان کے نبی نے ان سے کہا, ان آیت ملکہ, بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے, اَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ, کہ تمہارے پاس تابوت واپس آ جائے گا. یہ تابوت کیا تھا؟ تابوت کا لفظ جو ہے تے واو بے سے ہے. توب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا, توبہ بھی اسی سے ہے. تو تابوت کو تابوت کیوں کہا جاتا ہے؟ مانا تو اس کا نا باکس یا صندوق, کیونکہ انسان چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے بار بار اس کی طرف پلٹتا ہے, اس کو کھولتا ہے. تو یہاں کس تابوت کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل اس کو عہد کا صندوق کہتے تھے. اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات تھے. مثلا وہ پتھر کی تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لائے تھے, جس میں تورات لکھی ہوئی تھی. پھر تورات کا وہ اصلی نسخہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا. اسی طرح ایک بوتل میں من ڈال کر رکھا ہوا تھا, من و سلوہ جو ان پہ اترتا تھا. پھر وہ عصا بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا, اژدہا بن جاتا. تو ان کے پیغمبروں کی جو نشانیاں تھیں، جو معجزات جیسی چیزیں تھیں، وہ سب کچھ اس باکس کے اندر موجود تھی. اب یہ باکس کہاں چلا گیا تھا؟ ان کے دشمن قوم کے پاس چلا گیا تھا جب وہ ان پر حملہ آور ہوئے. ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ تابوت ہمارے پاس سے چلا گیا ہے، اس لیے اب ہم بہت نقصان میں ہیں. تو ان کے نبی نے ان کو خوشخبری دی کہ تالوت کے اللہ تعالی کی طرف سے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا. فیہ سکینت من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین کا سامان ہے. وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں سے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ماننے والے ہو تو یہی بات تمہارے لیے کافی ہو جانی چاہیے کہ تالوت کے آنے کے بعد تمہارا باکس واپس آئے گا. اور کہا جاتا ہے کہ ہوا بھی یہ کہ جو ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کیا تو دوسری طرف جس قوم کے پاس یہ باکس تھا ان کے اندر طرح طرح کی وبائیں پھوٹ پڑی، بڑی مصیبتیں نازل ہونے لگی. تو انہیں یہ خیال آیا کہ شاید یہ اس باکس کی وجہ سے ہم پر سب نحوست آ رہی ہے. تو اسرائیلی روایات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس کو ایک بیل گاڑی کے اوپر رکھا اور اس کو ہانک دیا، اور وہ بیل گاڑی جو تھی وہ سیدھی ان کے پاس آ گئی. قرآن کا بیان یہ ہے کہ فرشتے اس کو واپس لے آئے تھے. بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی پر رکھا ہوا اور وہ چونکہ خود بخود چل رہی تھی تو بیل کو خود تو نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے اس کو، تو فرشتوں نے اس کو گائیڈ کیا ہوگا. اسی لیے فرمایا گیا کہ ان فی ذلک لآیت لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اب کیا ہوا، کسی نہ کسی طرح یہ راضی ہوئے اس بات پر کہ ٹھیک ہے اب ہم جنگ کرتے ہیں اور تالوت کے پیچھے جہاد کے لیے نکلتے ہیں. فلما فصل تالوت بالجنود، تو جب تالوت اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو اس نے لوگوں سے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو ایک دریا کے ذریعے آزمانے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو اس دریا کا پانی پی لے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اب دیکھیں کہ کسی بھی فوج کے اندر جب تک صبر نہ ہو، جب تک تکلیف کو برداشت کرنے کا مادہ نہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کے لیے انہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو کیسے کیسے مرحلوں سے گزارا جاتا ہے، کیسے کیسے صبر آزما طریقوں سے انہیں گزرنا ہوتا ہے، کتنا دوڑایا جاتا ہے، کتنی ایکسرسائزز کرائی جاتی ہے، کتنا کتنا سامان اٹھا کر کیسے کیسے راستوں سے وہ اترتے اور کودتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں کرایا جاتا ہے؟ تاکہ ان کے اندر ایک قوت برداشت پیدا ہو. تو بنی اسرائیل کا یہ لشکر بھی جب دشمن کے مقابلے پر نکلا تو انہیں بھی راستے میں ایک آزمائش میں ڈالا گیا. اور وہ آزمائش کیا تھی؟ کہ سفر کے باوجود، گرمی کے باوجود، پیاس کے باوجود، تم کو آنے والے دریا جس پر سے تم گزرو گے وہاں کا پانی نہیں پینا. ہاں، بس اتنی اجازت ہے کہ اس میں سے کوئی ایک چلو بھر پانی لے کے ایک دو گھونٹ اپنے منہ میں ڈال لے اور اپنے منہ کو تر کر لے. اور اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر بہت سا پانی انہیں پینے دیا جاتا تو ان کے اندر سستی پیدا ہونے کا احتمال تھا. اور آپ نے دیکھو گا کہ اگر ایک لمبے سفر کے بعد آپ بیٹھ کر خوب پانی پی لیں، جیسے رمضان المبارک میں ہوتا ہے کہ آپ سارے دن کے بعد اگر افطار کے وقت پہ خوب پانی پی لیں تو پھر اس کے بعد اٹھنا محال ہو جاتا ہے، بہت سستی ہو جاتی. تو بہرحال کسی بھی غرض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ انہیں پانی نہیں پینا. ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو اس نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں، یعنی وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ اور جس نے اس کو نہ چکھا فَإِنَّهُ مِنِّي تو بے شک وہ مجھ سے ہے. إِلَّا مَنِ اقْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ مگر یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو لے لے. فَشَرِبُوا مِنْهُ تو وہ اس میں سے پی گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر بہت تھوڑے بچے. سب لوگوں نے کیا کیا اس پانی کو؟ خوب دل بھر کے پیا. یہ جو قلیلم منہم ہے اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ یہ 313 بچے تھے. بخاری کی ایک روایت کے مطابق یہ اتنی ہی تعداد تھی جتنی اصحاب بدر کی تعداد تھی. کتاب المغازی بخاری میں یہ روایت آتی ہے براء بن عازب سے. فلما جاوزہ پھر جب انہوں نے اس کو پار کیا. ہوا والذین آمنوا معہ طالوت میں اور ان کے ایمان والے ساتھیوں نے. قالو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں. گھبرا اٹھے ڈر گئے کیونکہ تعداد میں بہت تھوڑے رہ گئے تھے. قال الذین یظنون بولے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے انہم ملاق اللہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. کیا بولے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بإذن اللہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پہ غالب آ گیا. یعنی کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بہت بڑے گروہ پر اپنے مقابلے میں ایک کئی گنا بڑی تعداد پر غالب آ گیا. واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. شرط کیا ہے کامیابی کی؟ صبر. کہ انسان خوف زدہ ہو کر مقابلے سے بھاگے نہیں، میدان نہ چھوڑے، مشکلات کو برداشت کرے، ثابت قدم رہے، اللہ پہ توکل ہو، استقامت ہو، اپنے سچ پر اور حق پر ہونے کا یقین ہو، دشمن کا روب نہ ہو دل میں. واللہم الصابرین. ولما برزوا لجالوت وجنوده اب کیا ہوتا ہے؟ دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے. تو جب آمنا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکروں کا، قالو پکار اٹھے کیا؟ ربنا اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرن ہم پر صبر انڈیل دے. کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ مدد آئے گی، تو انہوں نے اپنے لیے کون سی کوالٹی مانگی؟ صبر کی، کہ اللہ ہم کو صبر کی توفیق عطا فرما. وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو جما دے، ثابت کر دے، ہمیں ثابت قدمی عطا کر. وانصرنا علی القوم الکافرین اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما. فہزموہم بإذن اللہ تو اللہ کے اذن سے انہوں نے اپنے دشمنوں کو شکست دے دی. وقتل داوود جالوتا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. جالوت کون تھا؟ دشمن فوج کا سپہ سالار. تو جب سپہ سالار ہی مارا گیا تو باقی فوج کو پھر کیا کرنا تھا؟ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اور دی اس کو اللہ نے بادشاہت. کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو. یعنی اس واقعے کے بعد داؤد علیہ السلام کو بہت عزت ملی، بادشاہت ملی. وَالْحِكْمَتَ اور حکمت عطا ہوئی. وَعَلَّمَهُ اور سکھایا اس کو. مِمَّا يَشَاءُ اس میں سے جو چاہا. کیونکہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے مقابلے میں بہت مختلف طرح کے علوم عطا کر رکھے تھے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے دور نہ کرے، یعنی طاقتور قوموں کو کچھ کمزور قوموں کے ذریعے ہٹا نہ دے، تو زمین پہ کیا ہو جائے؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ البتہ بگاڑ پیدا ہو جائے زمین میں. وَلَاكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, لیکن اللہ جہان والوں پر بڑا فضل کرتا ہے, اللہ بڑے فضل والا ہے. فضل کیا ہے اس کا؟ کہ وہ بسا اوقات کمزور اقوام کو, کم تعداد کے لوگوں کو بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کیا عطا کرتا ہے؟ کامیابی عطا کرتا ہے, اور اس میں اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی بڑی رحمت ہے. تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا علیک بالحق, ہم ان کو آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں. یعنی یہ واقعات جو اگرچہ گزشتہ اقوام سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن انہیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے پڑھ کر سنا رہے ہیں, اور آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں, تبھی آپ کو یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں. قرآن پاک میں کئی مقامات پر امتوں کے واقعات کو آپ کی صداقت کے لیے بطور دلیل بیان کیا جاتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان لوگوں میں ان واقعات کو کوئی نہ جانتا تھا, اور آپ کو وحی کے ذریعے سب کچھ بتایا گیا تھا. یہ بہت سے واقعات اگرچہ تورات وغیرہ میں موجود ہیں, لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی کتاب جو تھی وہ عام لوگوں کے لیے نہ تھی, مخصوص لوگ ہی جانا کرتے تھے. تو عام لوگوں تک ان واقعات کا پہنچ جانا ایک اور شخص کے ذریعے اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے, وہ اللہ کا رسول ہے.